السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما اللي قا فتان تقوى كيدو وصو أبان هم بيكين أبوليسي إن تلتك نما نكاها قد يجد إذني أباتي ملتي وصو أبان سوكالتين نكاها نما قد يجد أبوليتي سا كوني نكاها قد يتهيرم سيسي إيقاسني أبان هقا دقاهو lole intala na jabe si sinje de male obaleti teti e gi sinje de male nikana ma hidi om sinje de wakala ki yang kabdu je de e ga sani de bise abban nikah hide ja samboda abban nikah go de jeccu intala tan e gum abban lamma tan nikah go de kana amma tu bim birala fa tika e isinin kuni ga fadura abban ke nikah sin hidin san karama le da walin jira tani suni harama addam ba tani ga dami san ke kulkullahi san boda walid debiu qabdam male akkanati nikah ga fadura san oso addam ba tani jedin san marat abban ke san isin hidun fayyan tahu jadameni mal jettani jalaga fi kana ke sati awalan akkuma wala jedne waa'e nikaaha hidhu kana keessatti hin taphatina. Waan hin beekne takkas dura nama gaafadha, hukmi isaa bara. Obboleessa taheef waliyyin tartiiba qaba, tartiibni awwala isaan jalan qabu. Osoo abbaan jiru namni biraa itti dabree hidhuu hin dandahu yoo abbaan sun wakkalate malee, abbaan isii yoo wakkalate malee ani obboleessa jechuudhaaf ana deere isiiti jechuudhaaf, wasiila isiiti jechuuf, ana eessuma isiiti jechuuf namni biraa hidhuu hin dandahu. Shari'aan duratti fagoote tartiibni isaa seerri itti nikaahidhaan deemu hangafni abbaa duranni tokkollee fagabru hin jiru takka nama inni wakkalate malee. Kanaafuu namtichi wakaalaa hin qabne nikaahidhuun hin ta'u. Haa ta'u kun amma hidhamellee obboleessa hidhe garuu akka ijoolleetitti harama walitti hin seenne nikaaha walitti seenanii eega sanii deebi'e abbaanleen nikaa san hidhe ka ilmaa sanillee jaalate jechuma kenna. Kanaaf jecha amma homaa irra hin jiranii waliin haa jiraatanii wanni akkanaa kun ammoo itti deebi'amee akka hin dalagamne nama waliyyii tahu dura hubadha gaafadha. Baarakallahu fiikum. Ammaaf jarri homaa irra hin jiranii waliin haa jiraatanii eega abbaanleen irratti deebisee ka hidhuuf taate. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.